si Brother Abdul Fatah Sakarya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kami sa ating mga kababayan. Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Una-una sa lahat, pagkatapos kong murihin si Allah subhanahu wa ta'ala at batiin ng kapayapaan at pagpapala ang ating mahal na huling sumong si Propeta Muhammad at saka ng kanyang mga pamilya at saka sa lahat ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tao sinunod ang kanilang tinahak na landas hanggang sa huling araw. Ang gabi ito ay gabi ng Biyernes. Ang gabi ng Biyernes, mga kapatid at kababayan, ay isang mahalagang araw para sa isang Muslim. Kaya, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung mga hindi Muslim, mga Christians. By the way, itaas nga muna ng mga kababayan natin kung sino yung hindi Muslim. Christians, mga kababayan natin. Pakitaas nga ng kamay. Wala, puro Muslim? Puro Muslim? Masyaallah. Oo, iba pa naman yung pinag-tell ko. Ah, Muslim. Sino ang Muslim? Ayan, itaas nga ng kamay. Masyaallah. O, sundan niyo ako ha. Shadu? Ang araw ng Biyernes, mga kapatid, araw na kung saan nilikha ni Allah si Adan. Si Adan. Yung unang taong, yung pinaka-ama natin. Sa araw ng Biyernes ni Allah, nilikha si Adan. Si Adan. Alayhis salam. Paano nyo? At sa araw na ito, din, ipinasok ni Allah si Adam sa paraiso. O ninyo? Araw ng Biyernes. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagtakda ng araw sa loob ng isang linggo ay pito. Pito lang. Hindi walo, hindi siyam. So, mula Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado at Linggo. Webes at saka Biyernes. So yan ay tinakda ng ating Panginoong tagapaglika. Ito lang ang araw sa loob ng isang linggo. Sa Biyernes na ito, napaka-significance nito sa atin. Wala na sinabi ko kanina, sa araw na ito, nilikha ni Allah si Propeta Adan. Sa araw din na ito, ipinasok ni Allah siya sa ano? Sa paraiso. At sa araw din na ito, inilabas niya silang dalawa, si Adan at saka si Eva, si Adam at saka si Hawa, mula sa paraiso. At sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag narinig natin ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong sasabihin natin? Yun, sallallahu alaihi wasallam. Mukha yata maliit ako kasi sa dito eh. No? Dito na lang ako sa gitna. Masyaallah. At sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw na ito mangyayari ang araw ng paghuhuli. Araw ng Biyernes. Araw ng Biyernes. Gugunawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo, sisirain ang mundo, ang mga namatay ay bubuhayin ang muli, ha? At iupunin ang mga tao sa araw ng Friday. Sabi din ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw sa inyo ay ang araw ng Biyernes. Kaya nga naman, ang Biyernes na ito, dito ay sinasagawa pagkatapos ipag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na sila ay magsama-sama. Para sa isang napakalaking pagsamba. Ano yun? Ano yun? Ah, magsala tayo sa araw ng Juma. Yan ang araw ng Biyernes sa isang Muslim. Mga kapatid, tayo ay nagsasaya. Kanina, at hanggang ngayon, tayo ay nagsasaya kasi meron tayong mga papremyo. Pagnanalo ka din sa akin yung tanga. Meron tayong loan. Meron tayong mga gamit para sa bahay. Nakaligo tayo sa swimming pool kanina. Ha? Buti na lang, nauna kayo. Ha? Kasi malinis pa yun kanina. Pagdating nyo, mga malapit na alas 3, medyo brown na eh. Lumabo! May malalahe ka rin yun. Isisigil mo pa yung malalahe. Nakamin nyo? So sa Friday, sunna o maina sa isang Muslim na magsaya siya sa araw na ito. Sapagkat ito yung araw na kung saan ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangulo. Head! Pangulo na lahat na araw. Sa kabila ng ating pagsasaya kanina, sa kabila ng ating tawanan, babuluan, may naglalo ng basketball, may naglalo dito, sa kabila ng ating pakikipagkumustahan, meron tayong mga kapatid na hindi natin nakita ng matagal na panahon, maraming mga tao ang hindi masaya at hindi itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay masaya sa araw na ito. Merong iba, sa araw na ito, sila ay naghiwalay sa kanilang mahal sa buhay. Meron din, sa araw na ito ay nawalan siya ng mahal niya sa buhay. At meron din sa araw na ito na isang taong nawalan ng kayamanan. Hindi lahat ng tao sa araw na ito ay masaya. Lagi mo yung tatandaan. Kaya nga, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay mga araw na binabago-bago natin. Sa panahon na ganito, kayo ang maghahari sa lupa, darating ang panahon na mawawala kayo. Darating ang panahon, kayo ay lilitaw sa ibaba ng lupa, darating ang panahon na kayo mawawala. Darating ang panahon na kayo ay mababanggin ng mga tao sa ibaba ng lupa, darating ang panahon na kayo ay makakalimutan ng mga tao. Walang constant. Kaya nga naman, ang wisdom sa pagbabago-bago ng araw at gabi ng sitwasyon ng tao mula sa mabuti, sa masama, sa mainam, ha? Sa hindi ka nais-nais, ay ang pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na araw ng pag-uho. Araw na pag-uho. At bago natin talangayin ng pangyayari sa araw ng pag-uho, ha? Ay talakayin natin ang unang yugto. Ha? Kasi ang araw ng pag-uukom ay napakaraming yugto. Nahati siya sa apat. Buti kaya sa lima. Ang unang yugto ng araw ng pag-uukom ay may kinilaman sa individual. Ang pagkamatay ng tao. Pag namatay ang isang tao, nagsimula na ang araw ng kanyang pag-uukom. Paano nyo? Sa araw na ito, araw ng Juma, ang daming nagsaya, ang daming tumatawa, masaya, nakita ka mag-anak, marami din mga tao galipot. Nakuha nyo? Ang kamatayan, mga kapatid, ay hindi ipinaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Alhamdulillah, alam natin kung kailan tayo pinanganak. Halos lahat sa atin, alam natin kung kailan tayo pinanganak, di ba? Ako, alam ko. Ang hindi ko lang maalala, yung birthday ng aking anak. Hindi ko talaga matandaan. Hanggang ngayon, wallahi. Pero alam ko ang birthday ko. Pero wala tayong celebration ng birthday, ha? Pero isa sa wisdom. O di kaya, hindi pinalam sa atin ng ating Panginoon kung kailan tayo mamamatay. Meron ba sa atin dito, alam niya kung kailan siya mamamatay? O meron ba sa atin dito, mag-i-claim siya na hindi siya mamamatay? Problema yun, pag hindi ka namatay dito, ikaw lang matitira sa mundo. Mas nakakatakot yun. Wala kang kasama. Yung mga kasama mo, tatanda na at mamamatay. Ikaw, hindi ka tatanda at hindi ka mamamatay. Problema yun, pero walang ganun. Sa Islam, lahat ng tao ay mamamatay. Sabi ni Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng mayroong buhay ay makakaramdam o makakaranas na pamatayan. Gusto ko kayong i-ready sa isang talakayin na gusto kong maging detalyado. Ano ba ang kamatayan? Sa Arabic, ito ay maut. Al-maut. Sa atin, sa Tagalog, kamatayan. Namatay. So meron siyang kahawig sa maut, di ba? Sa salitang Malay, sa Indonesia, ang tao sa namatay ay maya. So, parang kamatayan din. Maut, malakul, maut. Ang kamatayan, ito yung paglisan mo sa mundo. Sa panibagong yugto, ng mga yugto ng buhay mo sa araw na paghukom. Sa araw na paghukom. Paano namamatay ang isang tao? Paano namamatay o paano ibang pinapaniwala sa Islam ang pagkamatay ng isang tao? Maraming mga tao akala nila ang pagkamatay ay isang bagay na kung saan hindi kaya ipaliwanag. Subalit sa Islam, ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang isang hadith na naiulat o kanyang nabanggit na dalawang uri ng taong mamamatay. Ang sitwasyon ng dalawang tao kapag dumating sa kanila ang kamatayan. Pag dumating sa kanila ang kamatayan. Ang isa ay mananampalataya, sumusunod kay Allah, sinasamba si Allah, sinunod niya ang mga propeta, ha? Tinanggap niya ang Islam, at naging Muslim, at naging matulog sa Islam. Pangalawang uri ng tao, sinuway niya ang Diyos, ha? Hindi niya sinunod ang mga propeta, hindi niya niyakap ang Islam, sa makatungit siya ay sumuway sa dakilang tagapaglikha. Eh sa hadith, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang paglabas ng kaluluwa ng isang kafir, ng isang hindi mananampalataya, ay katulad ng paghugo ng basang tulak sa mga tinig na kahoy. Alam niyo kung paano hugutin ng bulak? Alam niyo yung bulak, cotton? Basang tulak na nasa tinig, mga tinig na kahoy. Basang bulak, paano mo hugutin sa kanya? Sa mga tinig. Mahugot mo siya, kaya lang, nahirap. At kapag mahugot mo siya, may mga matitira kang bulak. Ganun kahirap. Na para siyang binabalata, kambing. Sa pagkakataon na iyon, na kanyang kamatayan, darating ang dalawang anghel na mabaho ang amoy, nakakatakot ang mukha, at ang taong kafir na siya ay mamamatay, hindi siya papayag. Siya ay kukontra sa paghugot ng anghel na ito na nakakatakot ang kanilang mga mukha sa pagkuha ng kanyang kaluluwa. Kaya ang kanyang kaluluwa ay lalabas kung saan maabutan ng anghel na mahawakan nila ang kanyang kaluluwa. At may makikita kang tao na namatay, ang kanyang mata ay nakatingin sa itaas, ang kanyang mata ay nakatingin sa ibaba, o di kaya nahirapan, dumilim ang kanyang mukha, o di kaya ay nangitim ang kanyang katawan, dahil sa sidhi ng pangyayari ng kanyang kamatayan. At ang isang mananampalataya na mamamatay, ha? Ang paghugot sa kanya, paglabas ng kanyang kaluluwa, mula sa kanyang katawan ay parang buhok na nasa ilalim na arena. Ano yung arena? Yung trigo, tapos ginilid siya arena. Doon inugot, parang ganun na kadali ang paghugot na kanyang kaluluwa. Parang buhok lang. Ganun lang kadali. Kaya lang, lagi natin tatandaan, ang lahat ng tao ay nararanasan nila ang hirap ng kamatayan. Ang hirap ng kamatayan. Lahat tayo, mararanasan natin ang hirap ng kamatayan. Maliban sa mga tao, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng exemption. Na sila, ang kanilang pagkamatay ay napakadali lamang. Subhanit, ang ating tinatalakay ngayon ay ang general. Tayo mga Muslim, general. Kung paano ba tayo mamamatay? At ano ba ang mangyayari sa atin? Ang kamatayan, mga kapatid sa Islam, ay katotohanan. Marami sa atin ngayon, pinipilit nating tanggihan o pinipilit nating takasan ang katotohanan hinggil sa kamatayan. Pagka nabanggit natin ang kamatayan, ayaw natin marinig. O di kaya kapag meron tayong marinig ng mga kapatid, o di kaya sa isang lecture, o di kaya sa isang usapin na nababanggit ng kamatayan, o di kaya kamatayan ni Mulano, kamatayan ni Mulana, nabanggit kung paano siya namatay, minsan, o di kaya karamihan sa atin, ayaw natin pag-usapan. Kabilang yan ang ayaw natin o pagkatakot natin na pag-usapan o harapin ang kamatayan, kabilang yan sa pagiging mahina nating mga Muslim sa panahon natin ngayon. Bakit tayo ngayon ang dami natin mga Muslim? Diba nakaraang 2 taon, naglabas ng balita na tayong mga Muslim ngayon ay nalampasan na natin ang Roman Catholic o di kaya ang Katoliko. Ang Kristyanismo. Tayo ngayon ay 1.7 billion na. Nalamangan na lahat sinasabi na. Pero bakit hanggang ngayon namang problema ang mga Muslim? Pinapatay ang mga kapatid natin sa Burma. Wala tayo nagagawa. Eh, tayo ang mas marami na tao sa buong mundo eh. Mas marami pa tayo sa mga Hindus. Tandaan niyo, mas marami pa tayo sa mga Chinese. 1.7. Mas marami pa tayo sa mga Americans. 1.7 tayo. Billion. Bakit? Pag may problema sa Mindanao, wala tayong nagagawa. Bakit? Pag may problema sa Burma, laki natin nakikita. Sino mo Facebook dito? Kasi Facebook. Diba? Nababasa natin, Burma, pinapatay yung mga tao sa Burma. Bakit wala tayong nagagawa? Eh, pinakamaraming tao tayo sa buhay. Yun yung sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa katangian ng mga Muslim ngayon, bagamat tayo ay pinakamaraming mga tao sa mundo, ano? Kasi ayaw natin pag-usapan ng kamatayan. Takot tayo sa kamatayan. Hindi tayo katulad ng mga panahon noon ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katulad na isang liham ni Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu sa isang leader na kanyang kalaban, sabi niya, mag-ingat kayo. Sabi ni Khalid ibn Walid, mention letter. Kasi bago nila tigmain noon ang isang lugar, ang isang bansa, pinapadala nila ng sulat, dinadawahan nila tungkol sa Islam. Isa sa kabila sa mga sulat ni Khalid ibn Walid, sinasabi niya sa mga leader, sa mga general ng mga kawal na iyon, sabi niya, mag-ingat kayo sa amin. Kasi kami yung mga tao, ha? Mas gusto namin ang kamatayan kaysa sa kagustuhan ninyong mabuhay. Mas minamahal namin ang kamatayan kaysa sa pagmamahal ninyo sa buhay. Subhanallah. So, isa na yun sa nagiging problema natin, ayaw natin harapin ang katotohanan ng kamatayan. So, Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya pinanong sa atin kung kailan tayo mamamatay. Wala tadri nafsu mala taksi bugada, wala tadri nafsu bi ay ardin tamut. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kailan malalaman ng isang sarili kung ano ang mangyayari kinabukasan. Wala tayong alam kung ano yung mangyayari bukas. Sa pangalawa, sa susunod na araw, sa susunod na buwan. Ha? At kasunod, hindi alam ng sarili ng tao kung saan lupalop siya mamamatay. Kung saan lupalop siya mamamatay. Yan ang kamatayan. Yan ang realidad ng kamatayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad sa kanila, sa atin, tunay na ang kamatayan na inyong tinatakasan, tinatakbuhan, ay siya hindi mo makakaharap. Diba? Pag pinilisan mo yung takbo mo, na kotse, sa dahil lang, ayaw umahap mo lang ng kamatayan, nandiyan sa harap ng kamatayan. Ngayon, nabanda ka, patay ka. Yeah. Yung iba naman, napag-aala ko para hindi ako maumutan ng kamatayan. Nandiyan lagi ang kamatayan. Sabihin mo sa kanila, tunay na ang kamatayan na inyong tinatakasan ay siya ninyong makakaharap. At tunay na babalik kayo sa kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ipapakita niya sa inyo ang anumang inyong ginawa dito sa mundo. Yan ang realidad na kamatayan. Ngayon, bilang mga Muslim, tayo, paano natin paghandaan ang kamatayan? Kasi ang kamatayan pinaghahandaan eh. Huwag kayong maniniwala na sa kasabihan na darating din yan, kamatayan. Kasi paghandaan natin. Kasi ang kamatayan, dito makikita o malalaman ng isang tao na mabuti ang kanyang katapusan o masama ang kanyang katapusan. Kaya meron tayong tinatawag na mabuting katapusan, ibig sabihin maganda ang kanyang pagkamatay at masamang katapusan. O hindi maganda ang kanyang pagkamatay. Pinaghahandaan natin, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marami siyang gabay sa atin lahat kung paano natin paghandaan ang kamatayan. Isa sa pinakamalaking paghahanda natin sa kamatayan ay sinabi niya, bisitahin niyo ang mga libingan. Bisitahin natin ang mga libingan. Huwag kayong matakot, di na yan, wala nang lalabas dyan. Oo, mas matakot kayo sa buhay kesa sa patay. Sabi ng Rasulullah, bisitahin niyo ang mga libingan sapagkat ito ay magpapaalala sa inyo sa kamatayan. Hindi kaya sa isang sinabi niya, ito ay magpapaalala sa inyo sa araw ng pag-ibig. Tama nga naman ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag tayo ay pumunta sa libingan, ako na unang papasok sa ating damdamin o sa ating isipan ay paano na kaya kung ako ang namatay? Paano na kaya ang aking sitwasyon kung ako ay mamamatay? Ano ang aking kalagayan ngayon habang ako ay nabubuhay kapag ako ay namatay? So, kabilang din sa mga paghahanda natin sa kamatayan ay ano? Lagi nating isipin o tandaan o ipasok sa ating damdamin na anumang ating ginagawang ibada o pagsamba o pagsunod kay Allah, yun na ang katapusan. Lagi ninyong ilagayan sa inyong mga sarili. Pag nagsala ka, ibilang mo na ang sala na iyon, yun ay yung pinakahuling sala mo. Huwag mo nang asahan, magsasala ka pa mamaya na salatul Fajr. Buti kaya salatul Isha. Lagi isipin, pag magsasala ka ka, magkakamong gawa ka, magbibigay ka sa iyong kapatid, lagi mo isipin na akawang gawa na iyon, yun ay yung huli. Ako ninyo? Kapag ka ikaw ay mag-umra, isipin mo na ang umra na iyon, yun na yung ulit umra mo. At baka hindi ka na makakapag-umra pa sa susunod. Nang sa gayon, ang gawain mo pagsamba ay pagbutihin mo. Napakalaki ng impact sa isang tao na lagi niyang inaalala ang kamatayan. Si Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, ang ikalawang khalifa nating mga Muslim ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung namatay kasi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pumalit sa kanya na pinuno ng mga Muslim ay si sino? si Abu Bakar. Nung namatay si Abu Bakar, bago siya namatay, pinulong niya ang mga sahaba at sinabi niya ang leader pagkatapos niya, o kalimang pagkatapos niya, si Omar Ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Si Omar Ibn al-Khattab, nagtataka ang mga sahaba. Nagtataka ang mga sahaba. Minsan pag nasasala siya, siya ay bumabagsak. Nawala ng malay. At isang umaga, nakita nila na ang kanyang pisngi ay may buhit. Dalawang pisngi niya may buhit, may bakas na buhit. Na parabang may suga. So nagtanong ang isa sa mga sahaba sa kanya, ano nangyari sa iyong mukha? Sabi niya, sa dami na aking pag-alala sa kamatayan. Sa pag-iyak niya sa ating gabi, sa pag-alala niya na kamatayan. Ha? So, ang araw ng Juma, mga kapatid, hindi lahat magsasaya. Babalikan ko ulit. Sapagkat kung tayo ngayon ay nagsasaya, lagi yung tatandaan may mga tao hindi masaya sa araw na ito. At kung tayo ngayon ay masaya, lagi natin tatandaan na darating din sa atin ang araw na tayo ay malulungkot. Kung tayo ngayon ay may mabuting na tamasa, darating din ang panahon na kung saan tayo ay makakatanggap ng masamang balita. At ang isa sa mga pinakahigit na ibilang mo sa sarili mo na masamang balita na darating sa iyo na dapat mong pagandaan, ano yun? Ang iyong kamatayan. Ang iyong kamatayan. Sapagkat ang lahat ng kaluluwang makakaramdam ng kamatayan ay hindi madali para sa kanya at paglabas na kanya na kanyang kaluluwa. Siguro, nagsanli ako sa inyo ng medyo nakakatakot na usapin, pero yun ang katotohanan. At ang aking tanging layunin sa pagbigay ko ng aking talakayin nito ay upang palalahanan unang-una ang aking sarili at tayong lahat. Na isang araw, baka ito na yung huling tayo ng brother, bukas wala na, hindi kaya may mga brother dyan na hindi na natin makikita, pinapukasan o sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Bakit? Dahil ganito ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin para pag-ingatan at paghandaan natin ang kamatayan. At bilang panguli sa aking mga kapatid na mayroong mga kamag-anak na hindi pa Muslim, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo hindi pa Muslim, o asawa mo hindi pa Muslim, pag sumikapan natin, habang hindi pa dumarating sa atin una at sa kanila ang kamatayan, ay maangay natin sila sa Islam. Pag sumikapan natin, huwag natin sila pilitin, pag sumikapan natin. Kasi ang gabay, nandun pa rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lang, pag nagsumikap tayo, at ipinalangin natin lagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang gabay, at kanilang pagyakap sa Islam, at kanilang pag-intindi sa katotohanan, ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tatanggapin niya ang ating panalangin sa ating pagsusumikap na sila ay gabayan niya. Subalit, ang sino mang itinagdaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa ating mga kamag-anak na namatay na hindi nila niyakap ang Islam, ay wala na tayong magagawa. Kasi ganun na sila itinagda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hanggang dito na lang, bibigyan ko lang tayo ng panghuli na isang magandang balita. Isang magandang balita na sa araw na kung saan mamamatay ang isang mananampalataya. Na nagbaligo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagsisi sa kanyang lahat ng mga kasalanan. At hinangat niya ang paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng kanyang pagkamatay. Bago siya mamamatay, ay darating sa kanya ang dalawang anghel na malinis ang kanilang kasuotan, maaliwalas ang kanilang mga mukha, at hindi sila nakakatakot. At ang dalawang anghel na ito ay babalitaan nila siya, yung taong mamamatay, itong mananampalataya mamamatay, na kung anong biyaya ang matatamon niya sa kanyang lilingan at saka sa kanyang paraiso. Kaya ang isang Muslim, isang mananampalataya na mamamatay, ay susuko siya. Isusuko niya ang kanyang kaluluwa at ahayaan niya ang lumabas ang kanyang kaluluwa. Nandun ang sakit, nandun ang hirap, kaya lang ahayaan niya ang kanyang kaluluwa na lumabas sapagkat alam niya ang kanyang hahatungan sa araw ng paghuhukom ay ang paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo lahat ay pagsama-samahin niya sa paraiso. Amin! Amin! At tayong lahat ay ibilang niya sa mga mananampalataya at ipasok niya tayo sa Firdaus al-A'la. Ano yung Firdaus al-A'la? yun na yung pinakamataas na paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kumuha noon ay kanya kursi, ang kanya trono. At hanggang dito na lang, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.